بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون نذیدنا قوانین دی جہاد بیانیگی مقیم سے قوانین دی جہاد بیان شو دیزے کم اللہ جل جلال ہوئی او بل قانون بیانی اگر جد آیات عام دے چونکہ مقام مقام دمقینا دی جہاد خبر را روانی دی نو خصوصا په جهاد کې د الله او د الله د رسول اطاعت مراد ده نو الله ټول مؤمنانو ته خبره کوي یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو اطیعوا الله تابعداری د الله وکړئ د الله تابعداری سره د الله احکامات منل ورسوله او د رسول تابعداری وکړئ د رسول چې کوم د الله کمات وروړي دی یاد پیغمبر خپل سنت دی پاګه باندې چلیدل پکار دی او بیا خصوصا د جهاد په موقع باندې کې جهاد حکم وګي یاد غنیمت په موقع باندې غنیمت تقسیمې نو په جهاد او غنیمت کې سچ د الله او د الله د رسول وینو هغه اطاعت او د هغه تابعداري وکړي او نور خبرو کې هم ورپسې الفاظ هغه د دې خبرې د مضبوطیا لپاره راولې شوې دي اطاعت یې وکړه نو سم مطلب روګردانی مه کوئ نو بیا الله خبره کوي ولا تولوا عنه او تاسو یې اعراض مه کوئ مخ ماړوي عنه د دک الله تعالی نه او دک رسول الله او اعراض کول سری چې الله د حکم نه مخواړه او د رسول نه اعراض سره چې د رسول سنتو هغه چې کوم احکامات راوړي دي داغه نه مخواړه نه الله وې دا کار مکوي او دا کار عظیم جرم دی و انتم تسمعون او خالدان الله وې چې تاسو اوره تاسو د الله حکم مورې د پیغمبر حکم مورې تابیدارے حکم دا تبیان شدام مورد او دی سرسر اعراض کوئے نو دا سنگین جرم دے اعراض مکوئے یہ سڑی نی اوری دلیو ہم آزور دے بیا دی آیات کے یو خبر ہو رہی دے کے تسمعون ذکر شو حال دا دے چتاسو آورے او دا آیات ساتے دا اوری دو سلور مرتبی دی یو کس دا خبر ہو رہی ستا په خبره پویم شي پزړه کې کینه عقیده په مصادې چې دا خبره حق ته او عمل په موږي دا د کامل مؤمن شان دی او کامل مؤمن اوریدل داسي چې خبره ووري نو اوریدو سره وقت وته کې نزان په موږي دویم عقیده په مصادې چې دا خبره حق ده زړه کې کینه دریم پاګې باندې عمل نو دا د کامل مؤمن شان دویم قسم اوریدل آغا دی چی سڑے پی زان پوئے کیاو زلکیم کینی چی دا خبرہ حق دا خدرم دا چی عمل پینکی نو دام اوریدل شو اوریدو سره پی زان پویول اکیده ساتل ہو عمل پی کل کول یا نکول یا پی مکمل نکول نو دا دا ناکس مسلمان شان دیر مسلمانان دا سی چی دا اللہ خبری تکینی اوریم یا اکیده پیم ساتی چی حق دا خبیا پیم عمل نکی زکه یاد دنیا د لالچ ته پاره دا غي لالچ په پوت کیږي دا غي نقصان پی کیږي یاد بل غرض د وجنا عمل کېدل په دا ګران شي لکه د رشوت احکامات شو د میراث احکامات شو نو وی مریو حکیم غنی هو عمل په ځکه نه کوي پاګي کې نقصان کی اگر چې اخرت اعتبار سره نه کیږي او نقصان یې غنی نو دا د ناقص مسلمان شان دی درېم قسم اوریدل داسي دی چې انسان ووري او ځان په پوهه کې خنه په عقیده ساتي او نه په عمل کې دا منافق صفتي منافقان مخنه به اسلام سره مجلس کې ناس ته خبره به اوريدي او په دل باندې یا يهوديان نور غیر دین نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ستا خبره وغيرها ووري نو دي تا دا سي پیژني دا سي خپل ځامن نه پیژني نو د نبی علیہ السلام خبره به د منافقان اوريدي خنه به په عقیده ساتي نه به په عمل کو تش اوريدل نو دا د منافق شان وی چی ځان په پوهه کې وویری په عمل په نه کین په کې د ساتي او سلورم قسم اوریدل داسې دي چې نه په ځان پوهه نه په عمل بس دروغه رااله نه په ځان پوهه نه په کې د ساتي نه په عمل کې دا کافران الله تعالی فرمایي اکن تنالا قران کې پزلونو باندې پغه وګونو باندې پردې دي زړونه باندې قران کې بار بار راځي نو دکه کافرانو باندې نبی عليه السلام خبره اوريدي خو بس صرف اوريدل نه په ځان کوی او نه په عقیده ساتل نه په عمل کو نو دا رټول نه بدتر مرتبه ده د کافرانو مرتبه ده او د مشرکانو مرتبه ده نو مسلمانانو لا اوله مرتبه پکار ده چې خبر اوري ځان به پویول بیا د هغه حقیقت زړه کې کینو لګې ده په ساتل او بیا په عمل کول دا د کامل مسلمان شان دی نه لوي تاسو اعتراض مکوي و انتم تسمعون حال دا د جتا سو دا خبره اوري نه اشاره دې خبره ته اوري یعنی واويره ان شي حکم او عقیده زړه کې کینو عمل په موقع دا غینه اعتراض مکو دی ورپسې حکم د چې وګړي دام داګه تاکید دی خودی که اللہ بل شان بانده بیان کئی مخی خدا حکم کو دی که اللہوی دا آغا کسانو پشانتی مکی گئی چه اغیی ہوئی چه منگا واری دا سمیعنا و هم لا اسماعون حالانکی خبر اوری دلی نئی نو دا تاستما بیان کئی یا منافقان دی خبر واری زان پی پوئی که و عمل کی دا پینسا کی یا کافران دی نووی ری خو اوری دلی نی مطلب دانی نی پی زان پوئی کڑی نا کی دا و نا عمل نو دې دوه قسم اوریدو ته اډو اوریدل نه ویل کی زکه ورپسې آیات کې الله وی دا چې دې دا بالکل کان دي حالانکه پیغمبر علی السلام خبره کولی کافرانو باور دي منافقانو باور دي حکم منافقانو اورې دي نو صرف اورې دي ځان په پویو عقیده عمل او کافرانو خو به سر نه په ځان پویو نه عقیده عمل نو دا دواړه قسم اوریدل نه اوریدو برابر دي ځکه چې کله عقیده او عمل او پوهه د انسان په خبر نه نو د خبرې مقصد خدا لري چې انسان ځان پوهه کی زله کې کینی عمل پیو کی نو چې کله ورسره نه پوهه نه عقیده نه عمل دا نه اورېدو پشان دي د دې وجې ورپسې الله تعالی آیات کې بووي چې دا سوم دي کاناګا چا دغه دي کان دي چاړاګان دي د زناورو نم بدتر دي ها ادی واجب الله دا آیات کې دا بیان کی زکه دا د دې د اوریدل د ناوریدو برابر دی نو الله مسلمانانو ته نصیحت کوي ها په بل انداز وت نصیحت کې دا حکم نور مضبوطه ای ولا تکونو کلذین تاسمکه کې پشان د هغه کسانو قالو سمعنا چې پجب هو ای مونږ اوریدل نا کیدشت نه عمل شته نه ظلم بویول شته الله وی وهم لا اسمعون حال دا چې دی اوریدل نه دی کدی اوریدل وی ځان به پوهه کړو کیدا عمل به کړو خدا خبر نشته نو الله وی وهم لا اسمعون دی جدی لا اسمعون دی نه دی اوریدل دی نه اوری ځکه عمل او کیدا او پوهه به نشته ورپسې الله مزمت بیانې دی داسې خلکو چې نه په ځان پوهه نه کیدا عمل وی نو الله وی ان شر الدواب یقینا بدتر د زنده سرونه دواب جمع د دابین ها شیطا ویلگی جی پس مکہ با نگرزی دی طولت دواب ویلگی بدتر دا غسیزونو نا چی پس مکہ با نگرزی عند اللہ پنیز دا اللہ باندی بدتر پا حیواناتو کی پنیز دا اللہ باندی اصمو اغا خلق دا چی اغا کان دی سم ویلگی کونتا چی خبر ناو دی نو حالانګه کافرانو با اوریدو خو الله وتعالى زکه وی الله اوریدل چې ځان پویول او عمل او کیدنی نو هغه په مثال له کون شي او الله وت بدترم زکه وي چې ګوره کم حیوانات دي نو هغه غو خپل اندامونو نه کار اخلي ځان د پر خوراک ځان خو بد پیژني او دا کاپیران جدید دي اندامونه بالکل بیکاره شو دي په خپل وګونو باندې د ځان د پر د پیدي خبره ناوري په جبه باندې د حق خبره نه کوي نو الله وي دا په زند سره کې بدتر زند سر دي اسوم مودې کانه دي ځکه د حق خبره ناوري په وګونو اشتا اوري پی د الله په نس باندې دا کانه دي او دا کرانګي بوکم سم البوکم بیا دي بوکم دي چاړاګان دي الذين اكسان لا يعقلون چې دوی د عقل نه کار نه اخلي عقل باندې سوچ نه کوي په خبر ځان نه پوي نګور په خبر ځان پوي العقل استعمال الفقاري نو علب تبع اوريدن کې الله وي چې کله عقل نه کار نه لي ځان پې نه پوي ندي د حق خبره بیا کوم نه چې د حق خبره سړی وو نری نه دی چې علاج نه چې وو نری نه په جبه به سو کیس د به کیس په جبه به سو وي او چې نه جبه وردا او نه وګ وردا په وګي وو نری دا په جبه باندې د حق خبره اونکړه نو الله وې داد الله په نس باندې بدتر دی په زنده سره کې او بیا الله دا خبره ذکر کوي ولو علم الله فیهم یو خبر دې مخکې یاد کې وره ګوره معلومه شو ها الله تعالی په دې شمه سي پاره کې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ویل انسان الله تعالی خسته صورت کې پیدا کړل عادل ته وتا د زناور نه بدتر وي وجه سره فرق سره چالتو وتا الله تعالی بهترین ویل دې دلته د زناور نه مکتب او مخکې دې شی صورت اعراب کې التم الله اولئک کل انعام دی پشان د چرپیان دی بل هم اول بلکې دا اغینم سری د بیلاری دی او گمراه دی وجد الله اطاعت چې کله الله باندې ایمان وی دا الله اطاعت وی نو انسان دا خسته دی د ټولو حیواناتو د ټولو سیزونو نه اشرف المخلوقات ته خسته دی او چې کله دا خبرې نه نو بیا بدتر د زناور نه دی شریر تر دی په زناورو کې د زناورو نم په خپل لري ځکه زناور خپل خو بد او مالک او دا غتا بيداری پیژنې او د انسان کې دا خبرې نشته لہذا بیا ملایکی سکه انسان خود ملایکونو به تر دی هچ کله د عمل دی دا الله اطاعت نشته نو د حیوانات نم لاندې ولو علم الله فیهم خیر لاسمعهم الله وی کچره معلوم وی دا الله په علم کې وی فیهم پر کافرانو کې خیرن طلب د حق پکېوی لا اسمعهم الله بو تاورول کړي ناورول هو تعالی کړي د پیغمبر په جواب باندې هدل ته داورول نه مراد داسې اورول نه چې هغه دی قبول کی اورېدل د قبولولو به وته کړي الله تعالی به قبولواله کړي او باج علماء ویل لا اسمعهم الله بدی باندې په جبر باندې اورول به وته کړي دا حق به به قبول کړي الله وی ولو اسمعهم لتولوا قدیت الله اور ولم کړو لتولوا بیا به ارتداد کو مرتد کېدل به دین به پرې خو دي وهم معرضون حال دا چې دی اعراض کوي دا دی عادت ته الله وی دی کافرانو سره زمون سزد او عناد نشته خو په دې کې استعداد د قبولیت د حق نشته کچره الله جل جلاله ته په دې کې استعداد د قبولیت د حق معلوم وی چې پدې کې د حد د قبولولو طاقت او استعداد شته نو الله بدی ته اورول کړي او کدی کې استعداد نشته او الله ته بیا اورول کړي ولو اسمعهم کدی ته الله اورول کړي او دې کې استعداد د حق د قبولولو نشته پدې کې طلب د حق نشته او بیا وته الله اورول کړي ولا تولو بیا هم دی اړیدل اعراض به کوم مرتد کېدل به وهم معرضون حال دار چې اعراض د دې عادت ته حق او تخکار کېږي عنادن دا غینه اعراض کوي یا ایها الذين امنوا استجيبوا داب القانون ذکر کې یا ایها الذين امنوا اے ایماندارو قبولواله او کې لله دا الله تعالی وللرسول او د پیغمبر دا الله د دې آیات لاندې مفسرینو یو واقعه ذکر کړی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابیو نبی رسول الله علیه وسلم او आवाज ورکړو اغا مزکو اغرا نگئی چی هر کلا اغا مزکو نبی علیہ السلام لراغی نبی علیہ السلام و دیتا تما آواز کو اغای ماموز کو نبی علیہ السلام و دیتا قرآن کی ندی بھی لیچی اللہ تعالیٰ پرمائی چی قبول والیو که دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم ازا دا آکم کم وقت چی تاثر ہو بلی نما ترا بللی تا با زمان خبر قبول کڑی وارا غلی بلی نو دا آیات نبی علیہ السلام اغتا پیش کن آیات ساتے دا دا نبی علیہ السلام حکم دا نبی علیہ السلام سره مختص مسلوا که صحابو بموس کو نبی علیہ السلام آواز بور کو نو صحابو باور تل پاتشوا زمنګ استاسو د پاره مسله لاله کچری دانس شدید نقصان کیږي مثلا یو سړی اور ته پریوزي یالون د روان د استامخه ته د مسلمان مخه ته تیر شاله ز تور د یا کند ده یا ما شوم د خواو شستر بو کونو کی ته په نظر راځي اور ته ور غورځيږي یا سپی زناور مخه ته ورځي ماته یې شدید نقصان کیږي نو په هغه وخت کې بیا موز ما دول پکاري دموز قضا بول پکاري ورنه موز نه ماتول پکاري نو اے مسلمانانو تابیداریو کے دا اللہ دا حکم او دا اللہ دا رسول تابیداریو کے ازاد آکم کم وقت کے چتاسو رو بلی ستم رو بلی لما آغشیتا یحییکم چتاسو تجو اندر کے پدی آیات کسی شے مراد دے چی اللہ وی چتاسو تداسی شے بیانی چی اغتاسو تجو اندر کے نو تاسو دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر دورز ہے نبادی مپسرینوی جہاد تینا مراد دے ازان دا آکم کم وقت چتاثر او بلی لما آغا جہاد تا یحییکم چا جہاد تاسو تا جو اندر کی نو جہاد سنگا جو اندر کی جہاد دا سے جو اندر کی کہ کابران ستا پا ملک باندے راشی او ٹول ختم کی ملکی نو تم مرشو او چکل اتا پیغمبر او اللہ جہاد ترا بلی تا جہاد کے نو کابران ستا پا ملک باندے نشرات لے تبا جو اندے نو جہاد دا سے او شیدے چکل ات جہاد کینو تا تجوان ملاوی گی ستا بچو مسلمانانو تجوان ملاوی گی نو جہاد دا سبب دس دے سبب دا جوان دے دل تکی اللہ تعالی سبب دا جوان تسوئے جوان دوئے زکا پدی سر انسانانو مسلمانانو تجوان ملاوی گی دا کافرانو نا بچاو ملاوی او بعد مپسرین وی دا مانا مراد چه هر کل تاسو رو بلی ما آن ایمان تا یحییکم چه تک ایمان تاسو تجوان در گئی نو ایمان ژوند ورګي د ژوند لپاره سبب دی څنګه سبب دی چې تکله ایمان راړي دی ایمان په تقاضو باندې وچلېږي نو الله تعالی متا ته ابدی ابدی همیشه همیشه زندگی راکې په جنت کې چې دا اگې نرست به مرګ نه نو هر کله چې الله رسول تاسو رو بلی لما اغه ایمان تا یحییکم چې به تاسو ته همیشه همیشه زندگی درکې نو داسې وخت کې دا الله او دا الله د رسول خبره باندې او بازی مپسرین وی قرآن تینا مراد دے ہر کل چی اللہ رسول تاسو قرآن ترو بلی چی کم قرآن تاسو تا جوان در کنو قرآن ہم جوان دے قرآن رانا دا دیتا روح ویلے شویرے دیتا کلی روح من امر ربی بل زکرے بل زکی وطم اللہ تلا روح ہم وطویرے نور لپس میں استعمال شویرے قرآن کی بل زکی نو قرآن روح دے دے انسان دا پارا جوان دے پری بانے انسان تا جوان دا اخیرتم ملاوی گی نو دے وجہ نا بازی مپسرینوی قرآن تینا مراد دے او بازی وی علم دین تینا مراد دے دا اللہ دا اللہ رسول خبر امن ہے ازا دعا کم لما ہر کل جراؤ بلی تاسو آغا علم دین تا یحییکم جتاسو تا جوان در کئی نو جہالت مرد دے ہاں جہل مرد دے او علم دے انسان دا پارا جوان دن دے دار علالہ نو باز وی علم دین تینا مراد دے علم دین کے خصوصا چونکہ دا جہاد مسئلے بیانے گی نو خاص کردل تا دینا جہاد مسائل مراد دی او نور مسائل ورسر تبان مراد دی بارحال لٹو لیمانی مبسرین اکڑی دی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اے مسلمانانو قبول والے اوکے دا اللہ و دا اللہ دا رسول ازان دا آکم حر کل جتاز رعوب علی لما اغشیدونو تا جہاد و ایمان و قرآن و علم دین تا یحییکم چتاسو ته جوان در کئ وعلمو کوشه ان الله یحول بین المرء وقلبه دی جمله باندې ځان پوهه درې مختلف معنی کړي نو مفسرین پوهه چې الله حائل کی پما بین د زلو او د سړي د زړه کې یا ساده دا آیات کې استعاره تمثیلیه د استعاره تمثیلیه څه توګه د فن خبرې دی علما په پوهیږي خدایا ساته ځان پدی باندې پوهه کې دا نه دی چې د انسان د زلو او د انسان تر مرز الله ور داخل شي دا نه دی مراد دلته مطلب دا دی د الله طاقت او قدرت ته نه مراد دی چې د الله طاقت او قدرت او تصرف خاص د انسان او د انسان د زلو تر مرز راشي نو څه مطلب هر کله چې د الله طاقت دغه تر مرز راشي د سړی او د زلو تر مرز نه انسان مړ شي ذکر انسان جو اندے دے پزل باندے دے انسان پزل کی چکل روح وی دے انسان نچے روح اوزی دزل حرکت ادرے کی ندتا ملوے لکی نا اللہوی دا اللہو دا اللہ دا رسول خبر منہ ورنہ یکینو کہ اللہ چلے تاسو ملو لیمشی ذکر اللہ حائل کی گی دا اللہ طاقت دے انسان او دا غز دزل تر من زبراشی بیا بملشے نو پام کوئے گورے اللہم ملو لیمشی اشارہ دے خبر تا دا الله دا الله دا رسول احکامات منه یو معنا راشو ادویم معنا دا چه اللہ حیلکی گی پا مابین دا زلکی او دا سلی دا زلکی پا مابین دا سلی او دا اغد دا زلکی نو دا زلن مراد دا زلک خیالات تی یکینو که چه اللہ تلا حیلکی گی دا اللہ قدرت حیلکی گی پا مابین دا انسان او دا اغد دا زلک دا خیالاتو کی سمت لب یو نیک خیال ستا پزل کې راغی شکر او باسه عمل پیو کا ورنه الله په دې باندې قادر دې کدا نه شکر وکړه د نه کې هغه خیال به دې زړه نه وځي یو بد وسوسه رااله یو بد وسوسه رااله نظر هغه د پکا داغي شکردارې چې هغه ته د پکا مدا کې دې یا مثلا الله حیلکی په مابین د سړی کې انسان کې او د زړه د هغه کې دزلنا مراد دزل تمنا ده الله حیلکی په مابین د انسان او د هغه دزل په تمنا کې د یو انسان تمنا ده چې ماته اوږد عمر ملو شي الله تعالی د هغه زلو د هغه د بدن نه جدا کې حرکت ولبن کې انسان وفات شي زندگی ولاند کې د دې وجه حدیث کې مرضی خان الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان قلوب بنی ادم د انسانانو زړه په مابین د الله تعالی د دوه بوتو کې دي دا گوتو نا مراد دا اللہ دا شان مطابق او دا دی حدیث مطلبم دا متشابهاتو نا دا مراد تینا قدرت دا اللہ تعالی دے زلون دا طول زلون دا یو زلو پشان دا اللہ پا قدرت کری اللہ چی سنگا واری آغسی اڑی را اڑی دا دی وجی نبی علیہ السلام با اکثر دعا کولا اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک اے دا زلون اڑاون کیا اے دا زلون اڑاون کیا زمون گا زلستا پتا بدارے نو دی وجنا دا مطلب یې ښه یقینو کې دا الله او دا الله رسول خبره مانه او یقینو کې چې بشک الله تعالی حیلکیږي دا الله قدرت حیلکیږي په مابین د سړی کې او د زړه د هغه کې یعنی یای وفات کې د زړه کې چې کومه تمنا یوي الله تعالی وفات کې نه تمنا ختم شي وانه یقینا د الله تعالی چې الیه خاص دتا تحشرون تاسو به ور جمع کول شي الله ته به جمع کول شي نو دا غید پر تیاری که دا اللہ دا اللہ دا رسول احکامات منه بستا یا ایو اللذین آمنو یا کسانو آمنو چتا سو ایمان نولده چی اغی ایمان نولده یا حاصل مانه او ده یا ایو اللذین آمنو ای ایمان دارو یا کسانو چی ایمان روڑ دیتی اللہ و رسولہو تابداری دا اللہ اوکے و رسولہو درسول دا اللہ اوکے و لا تولو انو تاسے اعراض مکوئی مخالفت مکوئی اعراض مکوئی انو دا اللہ دا اللہ درسول دا و انتو موحال دا دیتا سچے تسمعون احکامات دا اللہ او رہے او اقوال دا نبی علیہ السلام او رہے ولا تكونوا كالذين او تاسو مکه گه کلذینا پشاند هغه منافقانو قالو چې دوی دا وکي دی وای سمعنا مونږ اوریدل دا الله حکم د نبی د نبی خبر مونږ اوریدل حالانکه الله فرمای او هم او دوی چې دی لا اسمعون دی اوریدل نبی زکه ځان په نه پوهه کیدا عمل نشته نو دې ته اوریدل نه خبره خو دې د پړې چې سړی په پوهه شي عمل پوهه ان شر الدواب یکنن بدتر د زند سرونا د حیواناتنا عند الله پنس د الله باندې اسم واکان دی د حق د خبرینا البکمو چاڑاگان دی اللذین آکسان لایا کلون جدیا کل لریزان نپوئے ولو علم اللہ کجر علم اللہ تلا تاپیم پدوئی کی خیرن دا طلب دا حقو دا انابت اللہ تا علم بی دا اللہ پا علم کی دا خبر اوی چی دوئی کی طلب دا حق شتا نو اللہ تلا انصافی ذات تے لا اسما هم اللہ بدیتا ورول کڑیو دلائل و حجتونا وعظونا نسیتونا اللہ بدیتا پا اوریدو دا قبلو سرا پا اوریدو دا قبول سرا باتا اللہ ورولیو دی با قبول کڑیو فاللہوی کچرے دی کی طلب دا حق نشتے ہو بیا میں مبتا ورولیو نو نتیجے نروزی بیا با مرتد کی ولو اسماهم کچر او رولی وی اللہ دیتا فرزن سرد دینا چی پا دی کی طلب دا حق نو لتولو ندی خام خادی بانی دلیو مرتد چی بو وهم مارزونا و حال دا دی دوی چی دی مارزونا اعراس کون کی دی دا عادت دی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو استجیبوا للہ وللرسول تابداریو کے قبول والیو کے داللہ دپارا وللرسول و درسول اذا پاوکی داکم چرو بلی تاسلرا لما جہادو ایمان و قرآن و علم دین تا یحییکم چجوندر کی تاسو تا وعلمو پوش یکینو کے ان اللہ چبشک اللہ تلا یحولو حیلکی بین المرء و قلبه فما بین سلک و قلبه او دزلد دکی نو بس ملشی چه اللہ تلا طاقت پکی مسکی راشی ملشی او مانا وعلمو ذن خوئے کہ ان اللہ چبشک اللہ تلا یحولو حیلکی بین المرء فما بین سلک و قلبه او فما بین دا آغس کے چه پزلد دکی دی نو دیو جما تا دیو بی عمر ملو شی حالانکہ اللہ تعالیٰ پی مرگ راولی وفات شی نو اللہوی خبر منے پتس لگی وَأَنَّهُ يَكِنَنْ دَكَ اللَّهَ تَلَا چِدِ إِلَيْهِ خَاسْ دَتَا وَنَبَلْ چَاتَا تُخْشَرُونَ تَاسُ بَجَمَ قْلِشَ حَشَرْ بَمُ قْلِشِ اللَّهَ تَبَ وَرْجَمَ شَ یا او اللہ ولی جا خلال آخری جا قوت المتین یا رحم المساکین یا الله چې کوم احکامات بیان شوه دا الله اطاعت رسول اطاعت کریم خو هم ته نصیب وګرځي یا الله د منافقانو په شان چار کریم خدای دې نه مونږ وساته یا الله د کافرانو په شان چې وګونه سترګې زمونږه مکه یا الله چې نه حق ویني نه حق اوري کریم خدای دې نه مونږ وساته یا الله کریم خدای قران چې ژوند ورکه jihad چې ژوند ورکه علم دین چې د انسان د حیات او د ژوند لپاره سبب دې کریم خدای دې شي زمونږ ته نصیب کې یا الله ته زمونږ راضي شي خپل رضا نصیب ورسول الله